ما حسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، اے مظہر شان جمالی، اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ بندہ عالی، اے خواجہ بندہ عالی، مجھے حشر میں کام آ جائے، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آرائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تو رئیس روز شفاعت، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقا، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم.